huli ka man sa iilan, una ka naman sa akin. Hapulan lang talaga pag iiba-iba ang nais mo. Pag di wagas ay nakigibas, oh, mali pa rin ang patutunguhan. Halika rito pagkalangitan, anghel na tagalupa. Gustan mo na hamog na tao lamang tayong lahat, ngunit ang hawak maligaya ang pangmalawakan at palad mong malaulap ang kaginawa. Tama mo ay serbes at vino, palayo mo ay mi amor. Alay ko aking apelido, gumising lang sa tabi mo. Nag-hindi ka na merong sativa, ayaw makipagtalunan. Gising palagi aking diwa, pag ikaw ang kapuyatan. Sa sahig ng ating kama, sa kanila ay malarosas na salita. Sa akin na ang kabuuan ng katawan mo, masigarbong pananuyo sa lubong ko sa dulo ng mahaba. Mapusok nating gabi, titis man ang harano, sa'yo lang tatama. Gustan mo na hamog na tao lamang tayong lahat, ngunit ang hawak maligaya ang pangmalawakan at palad mong malaulap ang kaginawa. Tama mo ay serbes at vino, palayo mo ay mi amor. Alay ko aking apelido, gumising lang sa tabi mo. Sativa, ayaw makipagtalunan. Gising palagi aking diwa, pag ikaw ang kapuyatan. Tama mo ay serbes at vino,